Felsefe Açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül. Felsefe Açıklarından herkese merhabalar. Ben Yılmaz. Merhabalar, ben Rifat. Sevgili dinleyiciler, hatırlayacaksınız geçen hafta program konuğumuz Devrim Sezer'le birlikte Holokost sonrasında tartışılan iki kavram üzerinde durmuştuk. Bunlar suçluluk ve sorumluluk kavramlarıydı. Devrim Sezer bu iki kavrama iki önemli felsefeci Karl Jaspers ve Hannah Arendt tarafından yüklenen anlamlar üzerinde durmuştu. Devrim bize Holokost sonrasında geçmişte yaşanmış ağır insanlık suçları karşısında geride kalanlar, suça bizzat iştirak edenler ve sonraki kuşakların tutumlarını bu iki felsefecinin nasıl yorumladıklarını, aralarında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar olduklarını anlatmıştı bize. Hemen şunu hatırlatmak isterim. Geçen haftaki programımıza ve önceki bütün programlarımıza Açık Radyo web sitesinden ve çeşitli podcast kanallarından her zaman ulaşma şansınız var. Geçen hafta duyurduğumuz gibi bu hafta Devrim Sezer yeniden bizimle birlikte ve bu sefer temel kavram olarak soykırım kavramı üzerinde duracağız. İlk defa Raphael Lemkin tarafından kullanılan hatta onun tarafından yaratıldığını söylersek daha doğru olacak. Soykırım, daha sonra da soykırım sözleşmesi olarak resmi kabul gören bu kavramın nasıl ortaya çıktığı ve bu kavramın kapsamının, içeriğinin ne olduğunu konuşacağız bugün. Hoş geldin Devrim. Merhaba, hoş bulduk. Geçen hafta konuğumuzu tanıtmıştık ama bugün için kısaca Devrim Hocam'dan bahsedeyim. İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev yapıyor. Özellikle ilgi alanlarını geçmişle yüzleşme, soykırım ve hafıza çalışmaları oluşturuyor. Şimdi Devrim Hocam, hoş geldiniz yeniden. Lemkin'in iltica ettiği Amerika'da 1944'te ilk defa yapıtında andığı bir kavram olarak soykırımı biliyoruz. Lemkin'i bu kavramı yaratmaya sevk eden nedenler, koşullar, tarihsel koşullar ve kavramın ne anlama geldiğinden başlayalım isterseniz. Evet, Lemkin'in biyografisi de tabii son derece önemli. Bir Holokost kurtulanı her şeyden önce Raphael Lemkin, Polonya yurttaşı, 1900 yılında doğmuş. Fakat doğduğu coğrafya bugün Belarus sınırları içerisinde. Dolayısıyla Polonyalıların, Lehlerin, Beyaz Rusların, Yahudilerin birlikte yaşadığı çok kültürlü ama gerilimli bir coğrafyada büyümüş. Bir de tabii şunu hatırlatmak gerekir. Sadece bu önemli kavramı yaratmakla da kalmamış Lemkin. Aynı zamanda bu kavramın, soykırım kavramının insanlığın ortak hafızasına, uluslararası hukuka kazınması için de mücadele vermiş bir insan. Dolayısıyla bir aktivist aynı zamanda. Yani hem kavram yaratıcısı hem aktivist Raphael Lemkin. Ve çeşitli grupların, grup kavraması tabii son derece önemli. Nasıl anladığı bu kavramı. Çeşitli insan gruplarının maruz kaldığı zulüm çocukluk yıllarından itibaren ilgisini çekiyor Lemkin'in. Ve üniversite öğrencisiyken mesela Ermenilerin ortadan kaldırılmasından haberdar oluyor. Bu olaydan haberdar olmasında tabii Talat Paşa'yı 1921'de Berlin'de vuran Tahririan davası son derece belirleyici. Bu sayede haberdar oluyor olanlardan. Ve o yıllardan itibaren, 1920'lerin başından itibaren çeşitli insan gruplarının korunmasının son derece önemli olduğunu kavramaya başlıyor. Ve otobiyografisinde mesela şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Tam da Tahririan davasından bahsettiği pasajlarda. Nasıl oluyor da diyor, herhangi birini vuran bir kişi yargılanabiliyor da bir halkın ortadan kaldırılması kayıtsızlıkla karşılanabiliyor. Sizin de söylediğiniz gibi 1946 yılında Amerika'da tamamladığı bir eserde geçiyor soykırım kavramı ama uzun yıllar var bu kavramın ortaya çıkmasının arkasında. Bahsettiğiniz eserde çok kısa bir bölüm soykırım kavramının ne anlama geldiğini tartışıyor. Başlığı da zaten soykırım o bölümün. Şöyle bir tanım ortaya koyuyor Lemkin. Koordineli bir plan çerçevesinde yani kasti olarak bir grubun etnik, milli, ırki veya dini bir grup ama söz konusu olan grup, ortadan kaldırılması ve yaşam müesseselerinin yok edilmesi. Bu şekilde tanımlıyor soykırım kavramını. Yani kişiler rastlantısal olarak hedef alınmıyorlar da bir gruba, belirli bir gruba üye oldukları için ortadan kaldırılıyorlar veya yaşam müesseseleri yok ediliyor. Bu bakımdan tabii benzer diğer kavramlardan soykırım kavramı ayrılıyor. Mesela katliamdan bahsetmiyoruz. Katliam rastgele olabilir. Bir grubu ortadan kaldırma amacını gütmeyebilir. Etnik temizlikten de farklı bir şeyden bahsediyoruz. Evet, demin sanki şey dediniz gibi korunması gereken gruplar gibi. Buradaki grup vurgusunu biraz açarsak iyi olacak gibi. Yani neden grup ya da işte neden bütün gruplar değil? Neyi vurgulamaya çalışıyor Lemkin acaba? Evet, sadece dört grubu mesela biraz önce ben andım. Lemkin'in de andığı gruplar bunlar. Etnik, milli, ırki veya dini gruplar. Ama mesela politik bir grup, politik görüşleri nedeniyle hedef alınırsa ve katledilirse, ortadan kaldırılırsa, bu tanıma göre soykırım kavramı bağlamında bu fiil değerlendirilemez. Tabii pek çok tartışmaya da konu olan bir mesele bu. Lemkin açısından düşünülecek olursak iki nedeni var diğer grupların dahil edilmemesinin, özellikle politik grupların mesela dahil edilmemesinin. Yani bunlardan birincisi daha kolay bir neden. Diğer grupları korumaya yönelik çeşitli hukuki araçlar elimizde var ve siyasal araçlar elimizde var diye düşünüyorum. Politik gruplar ifade özgürlüğü bağlamında da korunurlar ve hedef alınamazlar. Protesto hakları vardır. Zaten Soykırım Sözleşmesi ile aynı yıl kabul edilen insan hakları bildirgesi bu tür korumaları da içerir. Ama milli, etnik, dini ve ırki grupların ortadan kaldırılmasını tanımlayan bir kavram yok diye düşünüyor Lemkin. Bunun adını koymak gerek. Ortada bir suç var fakat bu suçun adı yok. Bu suçun adını koymak gerekir diye düşünüyor. Bu kolay cevap. Biraz daha felsefi ve derinlikli cevapsa şu. Lemkin düşünce tarihi açısından probleme bakacak olursak her derden yaşadığımız dönemde Charles Taylor'a uzanan bir kültürel çeşitlilik ve kültürel çeşitliliğin içkin değerini vurgulayan bir düşünce hattını takip ediyor. Ve bu görüşe göre tabii grupların, bahsi geçen grupların ontolojik bir içkin değeri vardır. Çünkü insani varoluşu ortaya çıkaran, onu oluşturan yeryüzünde yani bir kültürel çeşitlilik söz konusudur ve her grup bu kültürel çeşitliliğe katkıda bulunur. Dolayısıyla o grubun ortadan kaldırılması sadece o gruba zarar vermez. Aynı zamanda bu çeşitliliğe, insani varoluş çeşitliliğine zarar verir. Dolayısıyla bütün insanlık bu ortadan kaldırmadan zarar görür gibi bir anlayışı benimsiyor Raphael Lemkin. Yine aynı tanımda kasıt da son derece önemli ve çeşitli tartışmalara konu oluyor grubun yanı sıra, grup kavramının yanı sıra. Bu burada kasıt ile anılan tabii soykırım eyleminin kastı. Bunun belgelenmesi ya da kanıt diyebileceğimiz bir argümanı nasıl oluşturulabilir? Nasıl ortaya çıkacaktır böyle bir şey? Evet, kasıt vurgusu Lemkin'in tanımında da var. Ve tabii hani şunu gayet açık bir şekilde biliyoruz. Tarihsel deneyimlerimiz bize şunu gösteriyor. Failler genelde böyle belgeler arkalarında bırakmazlar. İşte kasıt teşkil eden şeyi bu belgede buldum diyebileceğiniz bir sihirli belge çoğunlukla bulunamaz. Fakat Lemkin'e göre, Lemkin şöyle düşünüyor. Ortadan kaldırma sürecinin tamamına bakarak, retrospektif olarak bir kasıt olduğunu saptayabilmek yine de mümkündür. Yani bütün yok etme ezimi gerçekleştikten, bu fiil gerçekleştikten sonra biz şöyle bir bakacak olursak yaşananlara diye düşünüyor. Bir yok etme kastı, yani koordineli bir plan etrafında bir grubu ortadan kaldırma kastı bulunabilir. Tabii şunu da mesela soykırım çalışmalarında görüyoruz. Lemkin'in kendi tanımında ya da tartışmasında olmasa bile. İlk başta bir grubu ortadan kaldırma amacıyla, böyle bir kasıtla başlamayabilir katliamlar, yok etmeler. Fakat giderek radikalize olabilir koşullardan ötürü. Ve yine retrospektif olarak baktığımızda böyle bir kasıt olduğunu dolayısıyla söyleyebiliriz. Böyle bir radikalize olma durumu söz konusu olsa dahi. Planlı bir girişim olması sanırım altını çizmemiz gereken şey. Bu planlanan şeyin gerisinde bir takım sahipler olabilir mi? Ya da bu bir savunma olarak ortaya konabilir mi? Ne dersiniz? Bu da son derece önemli bir başka başlık. Zaman zaman pek çok ülkede ve Türkiye'de de benzer tartışmalar gerçekleştiğine tanık oluyoruz. Lemkin'e dönecek olursak eğer, hangi yüdüğüyle, hangi gerekçeyle gerçekleştiğinin önemi yok soykırım ya da ortadan kaldırma fiilinin, bir grubun ortadan kaldırılması fiilinin. Zaman zaman askeri gerekçelerle, savaş koşullarında, güvenlik gerekçeleriyle mesela gerçekleşebilir. Tehcirle başlayabilir, sonradan yok etmeye varabilir. Kimi araştırmacılar, tarihçiler veya felsefeciler, Arendt mesela benim aklıma gelen isimlerden biri, bu tür gerekçeleri pragmatik gerekçeler olarak adlandırıyor ve mesela pragmatik herhangi bir gerekçe olmaksızın ırkçı güdülerle ortadan kaldırmanın aslında soykırım kavramının esas unsuru olduğunu öne sürüyorlar. Fakat bu hatalı bir bakış açısı. Lemkin gerekçe ne olursa olsun, yani hiçbir pragmatik askeri gerekçeyle, güvenlik gerekçesiyle açıklayamayacağınız bir ortadan kaldırma da söz konusu olabilir. Ki bu daha ziyade mesela Holocaust'u akla getiriyor. Veya gayet pragmatik askeri gerekçelerle de ortadan kaldırılabilir bir halk. Her iki durumda da soykırımdır gerçekleşen fiil. Dolayısıyla bu şekilde adlandırılması gerekir diye düşünüyor Lemkin. Yani gerekçelerin, güdülerin hiçbir belirleyici önemi olmadığı kanısında Lemkin. Peki Devrim Hocam, şimdi bu soykırıma baktığımız zaman yani belli bir zaman olarak bunun şeyi var mıdır? Sınırları belli midir? Başladığı ve bittiği bir an tespit edilebilir mi? Yoksa bu süreç olarak mı düşünülebilir? Bu da önemli bir tabii mesele. Lemkin'in de geniş bir yer açtığı mesele kendi tartışmasında. Yani şöyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir kere de olup biten bir fiil. Bir bölgede bir katliam oluyor ve bu soykırım diyemiyoruz da bir süreç diyor Lemkin. Ve sadece sizin söylediğiniz gibi zamansal olarak belirli bir periyoda yayılmasından da bahsetmiyoruz burada. Daha dikkatli bir şekilde ele alınması gereken ve iki aşamadan oluşan bir süreç söz konusu diyor Lemkin. Gayet açıkça iki aşamadan oluşur diyor bu süreç. İlk aşamada mağdur topluluk, zulme uğrayan topluluk ortadan kaldırılır. Bu birinci aşaması soykırım sürecinin. İkinci aşamada mağdur topluluktan boşalan coğrafyaya fail topluluğu yerleşir veya zulmeden devletin temsil ettiği hakim topluluk o coğrafyayı mülk edinir. Yani sadece fiziksel olarak, maddi olarak da değil, kültürel ve sosyal açıdan da mağdur topluluğun yerini fail topluluğu veya onu temsil eden devlet alır. Yani coğrafyanın o coğrafya üzerindeki sosyal ve kültürel varlıklarla birlikte el değiştirmesinden bahsediyoruz. Ve bu esnada tabii bir grubun zulme uğrayan mağdur topluluğun ortadan kaldırılmasından söz ediyoruz. Yani böyle bir süreçten bahsediyoruz. O halde hem bir kitlesel imha var, fiziksel olarak gerçekleşiyor. Aynı zamanda da o yok edilen kitlenin kültürel mirası da yavaş yavaş ortadan yok oluyor gibi. Evet. Ve hani bu ikinci ayak, yani kültürel olan ayağı soykırımın Lemkin için nasıl söyleyelim, aynı derecede önemli. Fiziksel ortadan kaldırma kadar önemli. Zaten biraz önce kültürel çeşitliliğin içkinde yerine değinmiştik Lemkin için. Ve bu nedenle hani soykırım tanımında fiziksel imha kadar kültürel ortadan kaldırmaya da dikkat çekiyor Lemkin. Tabii hani şöyle de düşünebiliriz. Bir grubun kültürel varlığının ortadan kaldırılması, o grubun yok olması anlamına geliyor. Kültürel anlamda yok olması anlamına geliyor. Fakat tersinden de düşünebiliriz. Fiziksel olarak imha edilen bir topluluğun kültürel varlığı da yok olmuş oluyor. Yani her iki durumda da kültürel olarak da fiziksel olarak da yok olan bir gruptan bahsediyoruz. Ve bu zarar, yani söz konusu zarar, sadece o gruba değil, biraz önce de vurguladığım gibi bütün dünyaya, insanlığa zarar veriyor diye düşünüyor Lemkin. Yani tabii hani şundan da kaçınmak gerekir. Zaman zaman dile getirilebiliyor. Kültürel soykırım diye bir şey var mıdır? Hiç kan dökmeden mesela soykırım gerçekleşebilir mi? Ya da Lemkin'de böyle bir bakışın izlerini görebilir miyiz? Benim kanım o ki Lemkin için kan dökmeden, fiziksel yok etme gerçekleşmeden sadece kültürel olarak bir grubun ortadan kaldırılması hani bir ihtimal olarak belki söz konusu olabilir ama de facto yani gerçekleşmesi mümkün değildir. Yok etme edimleri, tarihsel deneyimlerimize bakacak olursak bunların her ikisini de kapsar. Yani asimilasyon politikaları geldi aklıma örneğin. Sürekli olarak yoğun bir şekilde uygulanan işte asimile etme politikalarıyla bir soykırım gerçekleştirmek bu durumda mümkün görünmüyor. Şöyle söyleyebiliriz, bir imkan olarak mümkün. Fakat önümüzdeki tarihsel örnekler bunun mümkün olmadığını söylüyor ve Lemkin de fiziksel imha olmaksızın, kan akıtmaksızın, kimi tarihçiler tabii Lemkin'in soykırım tanımını itibarsızlaştırmak için de böyle diyorlar. Ya bu nasıl bir soykırım tanımı ki? Kan dökmeden bile Lemkin'in tanımına göre soykırım fiilinin gerçekleşmesi söz konusu. Halbuki dikkatle baktığımızda Lemkin'in yazdıklarına bunun de facto yani gerçekleşmesinin mümkün olmadığını bize söylüyor. Tarihsel örneklerinde bunu bize açıkça gösterdiğini vurguluyor Lemkin. Dolayısıyla başka türlü ayrımcılıklar veya zulüm biçimlerini adlandırmanın yolları var. Asimilasyon dediniz mesela. Hı hı. Yani bir soykırım sürecinin parçası olabilir asimilasyon ama asimilasyon kendi başına soykırımdır diyemeyiz. Öyle ifade edelim. Evet, bir de insanlığa karşı suçlar kavramı var. Sanırım Lemkin bu kavramı da yetersiz buluyor ve soykırım sözleşmesi özellikle de Lemkin'in tam da istediği tanımlamayı yapamıyor Lemkin'in gözüyle bakarsak. Lemkin'in bu süreçte, bu soykırım sözleşmesi sürecindeki rolü ve onun özellikle de karşı durduğu ya da eksik bulduğu noktaları nasıl ifade edebiliriz? İki soru var sorunuzun içinde, ayrı ayrı da yanıtlayabiliriz. İnsanlığa karşı suçlar, Lemkin'in yaşadığı dönemde de bilinen bir başlık. Kavramın kökenlerine baktığımızda da Fransız devrimine kadar izlerini sürmek mümkün ama uluslararası alanda ilk kez Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermenilerin ortadan kaldırılmasına atıfla Fransa, İngiltere ve Rusya tarafından ortaya atılıyor bu kavram. İnsanlığa ve medeniyete karşı suçlar. Fakat daha sonra tabii adım adım daha sık duyar oluyoruz. Daha fazla içi doldurulmaya başlıyor bu kavramın ve kavramı İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir başlık olarak Nürnberg yargılamalarına sokan grubun başında yine bir Holocaust kurtulanı, hukuk alanında son derece önemli bir akademisyen Hersch Leuterpacht. Lemkin'le aralarında da bir mücadele var. Lemkin diyor ki hayır, Nürnberg yargılamalarından itibaren soykırım kavramına başvuralım. Leuterpacht da diyor ki hayır, insanlığa karşı suçlar. Tabii daha fazla uzatmadan şunu söyleyebilirim. Lemkin açısından muğlak bir kavram insanlığa karşı suçlar. Önemsiz değil. Fakat onun dikkat çektiği fiili adlandırmak için yetersiz. Çünkü son derece rastlantısal olarak çeşitli insanları, toplulukları hedef alabilirsiniz. İnsanlığa karşı suçların tanımına baktığımızda zaten bunu görüyoruz. Zulüm, yok etme, katliam, işkence, tecavüz ama rastlantısal olarak çok insana yönelebilecek bir şeyden bahsediyoruz. Bir suçtan ya da bir fiilden bahsediyoruz. Fakat soykırımda bir grubun, etnik, milli, ırki veya dinsel bir grubun ortadan kaldırılmasından söz ediyoruz. İnsanlığa karşı suçlardan farklı olduğu için de ya bu kavramsal farklar Lemkin için son derece önemli. Karıştırılmaması gerekir diye düşünüyor. Tabii sözleşmeye bakacak olursak kısaca şunu söyleyebiliriz. tamamen yansıtmıyor Lemkin'in tanımını sözleşme. Fakat ortaya çıkan sonuçtan da memnun olduğunu biz görüyoruz. Otobiyografisinde yazdığı satırlara baktığımızda eksikleri var ama hiç yoktan iyidir ve o sözleşmenin imzalanması için bir aktivist olarak ciddi bir rol oynuyor Lemkin. Zaten 60'lara varmadan da hayatını kaybediyor. Devrim Hocam, şimdi bu soykırım kavramıyla özellikle tabii genel hafızada özdeşleşen Holokost var. Ve sanki yani soykırımın sadece Holokost'a ait olduğuna dair bir algı da yaratılmaya çalışılıyor. Fakat Lemkin'in nazarında biliyoruz ki sadece Holokost'u ifade etmiyor soykırım kavramı. Lemkin bu açıdan nasıl bakıyor? Holokost neden ilk soykırım değildir Lemkin açısından? Sadece Lemkin açısından da değil, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi de Holokost'un ilk soykırım olmadığını giriş bölümünde bir satırlarda vurgular. Lemkin için de öyle değil, Holokost ilk soykırım değil. Tabii hem Holokost çalışmaları alanında, hem soykırım çalışmaları alanında, hem de dediğiniz gibi kamusal tartışmalarda sık sık duyduğumuz bir argüman bu. Holokost ilk soykırım, daha önce soykırım olmamıştı. Ve soykırım tanımı Holokost'a bakarak yapılabilir türü bir yaklaşım. Ya burada tabii ki gerekçe öne sürülüyor. Birincisi daha iyi niyetli gerekçeler diyebiliriz buna. Çünkü mesela Hannah Arendt'in Kötülüğün Sıradanlığında da aynı bakış açısıyla karşılaşıyoruz şaşırtıcı bir şekilde. Birincisi diyor ki bu görüşü savunanlar, Holokost emsalsiz, biricik ve ilk soykırım çünkü herhangi bir askeri gerekçeyle, pragmatik gerekçeyle, iktisadi gerekçeyle gerçekleşmemiş. Yani şu argümanla karşılaşıyoruz dolayısıyla. Sadece pragmatik gerekçelerle açıklanamayacak bir ırkçı tutum, ırkçı nefret varsa ortadan yok etme eylemi ya da fiili soykırım olarak adlandırılabilir. Bu birincisi. Bir de ikincisi, yine Arendt'in Kötülüğün Sıradanlığı kitabında karşımıza çıkan bir argüman bu. Holokost emsalsiz, biricik ve ilk soykırımdır. Çünkü sadece bir bölgeden yok edilmemiştir bir halk. Yeryüzünden kökü kazınmak istenmiştir. Ve hani bu bakımdan Holokost bize bir kriter verir. Tabii burada hani iki argümanda Lemkin'in tanımına başvurarak eğer düşünecek olursa yanlış. Bu iki argüman bize esas itibariyle Holokost'un benzersiz yanlarını gösteriyor olabilir. Diğer soykırımlardan farklı yanlarını gösteriyor olabilir ama bir soykırım tanımının temel ölçütleri haline getirilemez. Belki de bu noktada süremiz de azalıyor. Biraz günümüz tartışmalarına gelebiliriz. Özellikle de soykırım sözcüğü, bu kavramın kullanılmasıyla ilgili bir takım çekinceler olabiliyor. Demin sizin anlattıklarınız aslında biraz fikir verdi bunun nedenleriyle ilgili olarak ama son olarak neler söyleyebilirsiniz hocam bu konuda? Tabii sonu gelmeyen tartışmalar var. Hem akademik anlamda hem de kamusal anlamda ve bu nedenle pek çok araştırmacı burada tarihçiler başı çekiyor diyebiliriz. Bütün bu sonu gelmeyen tartışmalardan ötürü ve hani kavramın çeşitli siyasal gruplar tarafından araçsallaştırılmasından ötürü ve acıların yarıştırılmasında yine araçsallaştırılmasından ötürü ve üstüne üstlük tabii inkarcı tutumları da beslemesi nedeniyle ve hukuki bir kavram olduğu için sosyal bilimcilerin, tarihçilerin şüpheyle yaklaşması gereken bir kavramdır diye bir şekilde özetleyebiliriz bu argümanı. Dediğim gibi özellikle tarihçilerde karşımıza çıkan bir argüman bu. Fakat yani bana kalırsa sorunlu bir argüman bu. Çünkü pek çok kavram etrafında pek çok tartışma var. Yani bir siyaset felsefecisi, siyasal düşünce tarihçisi olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela demokrasi kavramı, mesela cumhuriyet, mesela özgürlük, eşitlik. Bütün bu kavramların etrafında tartışmalar var ama biz bu nedenle hem akademik hem de kamusal tartışmalara konu olduğu için bu kavramları bir kenara koymuyoruz. Yine onlarla düşünmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla tartışmaların olması kavramdan vazgeçmemizi gerektirmez. Ve ortada tabii kavramın yaratıcısının yaklaşımı da var. Son derece berrak ve kökensel olarak da önemli. Dolayısıyla ona başvurarak yola devam etmek mümkün. Tabii bir kavramdan bahsettiğimiz için de sadece uluslararası hukuk alanında çalışan uzmanlara, devlet insanlarına falan havale edilebilecek bir kavram. Her kavramda olduğu gibi yine akademisyenlerin tartışmaya katılması söz konusu olabilir. Pek çok disiplini de ilgilendiren bir kavram. Tek bir disiplini değil. Yehuda Bauer ünlü bir Holocaust tarihçisidir. O sadece tarihçilerin veya hukuk insanlarının değil, pek çok disiplinden araştırmacının katkıda bulunacağı bir alan olarak görür. Soykırım tartışması etrafında yürütülen çalışmaları ve hani transdisipliner hibrit bir çalışma alanından bahsediyoruz dolayısıyla. Ve belki şunu söyleyerek de bitirmek mümkün. Felsefeciler daha fazla eğiliyorlar bu konuya. Soykırım verdiği zarar itibariyle de diğer fiillerden ayrıdır. Verdiği zararların üzerine eğilen felsefecilerin başında aklıma Claudio Card geliyor. Şu anda hayatta olmayan ve Muhammed Abed. Verdiği zararların başında diyor bu iki felsefeci, soykırımın verdiği zararların başında sosyal ölüm ve yabancılaşma, sosyal yabancılaşma gelir diyorlar. Irk alanında çalışan araştırmacılardan da beslenerek bu iki zarara dikkat çekiyorlar. Tabii bunların belki de tartışılması bir başka tartışmanın konusu olabilir. Burada durmakta fayda var sanırım. Evet, iki haftadır Devrim Sezer bizimleydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Son derece berrak ve ufuk açıcı konuşmalarıyla programımıza renk kattı. Çok teşekkürler Devrim, geldiğin, katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İki programda beni konuk ettiğiniz için. Teşekkürler Devrim Hocam. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.